Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kanclerz Merkel popiera prezydenta Macrona w krytyce wobec Europy Środkowo-Wschodniej. Minister Błaszczak deklaruje, że Polska pomoże francuskim służbom w zapewnieniu bezpieczeństwa w Calais. Szef rosyjskiej dyplomacji ostrzega, że amerykańskie sankcje są zagrożeniem dla relacji Moskwa-Waszyngton. Kanclerz Niemiec jednym głosem z prezydentem Francji Angela Merkel poparła Emmanuela Macrona w krytyce wobec przywódców krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którym zarzucił cyniczne podejście i zdradę Unii Europejskiej. Dzisiejszy dzień nie jest dniem gruźb, ale trzeba stale rozmawiać, mówiła niemiecka kanclerz w Brukseli. Podkreślała, że Unia Europejska jest wspólnotą wartości i poparła decyzję Komisji Europejskiej o wdrożeniu postępowania przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w związku z brakiem solidarności w kwestii uchodźców. Agencja DPA ocenia, że Merkel poparła Macrona niespodziewanie wyraźnie. Prezydent Francji w wywiadzie dla prasy europejskiej, w tym dla Gazety Wyborczej, mówił, że Europa nie jest supermarketem, Europa jest wspólnotą losów. Sama siebie osłabia, gdy godzi się na to, by odrzucano jej zasady. Kraje Europy, które nie przestrzegają reguł, muszą ponieść wszelkie polityczne konsekwencje. Francuski prezydent nie wymienił przy tym z nazwy żadnego kraju, do którego miałyby odnosić się te słowa. Słowa prezydenta Macrona zostały źle przyjęte w krajach naszego regionu, o tym więcej za godzinę, a już jutro spotkanie liderów Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Francji, okazja do bezpośredniej rozmowy. Polska zadeklarowała pomoc francuskim służbom w zapewnieniu bezpieczeństwa w Calais. Jesteśmy gotowi wysłać tam polskich policjantów i strażników granicznych. Tak traktuje Solidarność z Unią Europejską, wyjaśniał w Radiu Poznań minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Ja czuję się odpowiedzialny przede wszystkim za to, co dzieje się w Polsce, ale także za obywateli naszego kraju, za granicą. I miarą tej odpowiedzialności jest wyciągnięta ręka do naszych partnerów francuskich. A co powinno być kwestią zasadniczą? To, żebyśmy nie powielali błędów, jakie Francuzi zrobili kilkadziesiąt lat temu, otwierając swoje granice na napływ emigrantów z północnej Afryki. We wtorek na autostradzie w pobliżu Calais zginął polski kierowca busa. Przed ustawioną na drodze blokadą z pni drzew trzy pojazdy gwałtownie zahamowały. Pojazd prowadzony przez Polaka uderzył w jeden z samochodów ciężarowych i stanął w płomieniach. Francuska prokuratura postawiła zarzuty czterem osobom, dwóm Afgańczykom i dwóm niepełnoletnim Erytrejczykom. Spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym poprzez ustawienie blokady, co stało się bezpośrednią przyczyną śmierci obywatela polskiego oraz narażenia na niebezpieczeństwo życia innych kierowców. Żaden z nich nie przyznaje się do winy. Rosja oczekuje od Stanów Zjednoczonych podjęcia działań na rzecz normalizacji dwustronnych stosunków. To słowa szefa rosyjskiego MSZ-u z telefonicznej rozmowy z szefem amerykańskiej dyplomacji. Siergiej Ławrow i Rex Tillerson mówili podczas niej m.in. o uregulowaniu konfliktów w Syrii i na Ukrainie. We wtorek amerykańska administracja objęła sankcjami rosyjskie organizacje, które mają jakiekolwiek związki z anektowanym Krymem i objętym wojną Donbasem. W opinii szefa rosyjskiej dyplomacji tego typu sankcje nie mają żadnego wpływu na Rosję, a jedynie psują i tak nie najlepsze stosunki Moskwy z Waszyngtonem. Siergiej Ławrow w rozmowie telefonicznej z Rexem Tillersonem oświadczył, że strona rosyjska oczekuje odpowiedzi Stanów Zjednoczonych na propozycję normalizacji dwustronnych kontaktów. Wcześniej doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow zapowiedział, że Kreml przygotowuje odpowiedź na amerykańskie sankcje. W ostatnich tygodniach wzrosło napięcie na linii Moskwa-Waszyngton. Ma to związek z amerykańskimi atakami na syryjskie wojska rządowe, w tym z zestrzeleniem syryjskiego samolotu przez myśliwce Stanów Zjednoczonych, a także, z jak to ujmują Rosjanie, zwiększoną aktywnością wojsk NATO w pobliżu granic federacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjscy farmerzy mają kłopoty ze znalezieniem robotników sezonowych. Według badań przeprowadzonych przez BBC, 1/5 farmerów przyznała, że w tym roku musiała zatrudnić mniej osób niż planowała. Powód? Decyzja o opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej i związany z tym spadek kursu funta. Większość pracowników zrywających latem owoce pochodzi zwykle z takich krajów jak Rumunia, Bułgaria czy Polska. Związek Producentów Owoców Miękkich deklaruje, że sytuacja jest najgorsza od 2004 roku. Pracując tu latem, zabierzesz pieniądze o wartości o połowę mniejszej niż wcześniej. Poza tym po referendum nierzadko staliśmy się dla imigrantów bardziej niemili. Kto by chciał tu przyjechać, skoro można pracować gdzieś za lepszą stawkę, a w dodatku być cieplej witanym? Mówi w BBC ekonomista Sean Rickard. Związek Brytyjskich Farmerów zaapelował do rządu, by ten dał rolnikom gwarancję i odpowiedział na pytanie, czy po Brexicie będziemy mieli dostęp do pracowników z zagranicy. A to nie jedyny sektor, z którego napływa napływają sygnały zaniepokojenia. Elektroniczne wydanie tygodnika The Economist pisze dziś, że po wyborach w londyńskim City narasta bunt przeciwko twardemu Brexitowi. W rozmowie ze mną obaw nie kryje Lord Mayor Andrew Palmley, czyli honorowy burmistrz dzielnicy. Na razie sygnały dochodzące z rządu sugerowały twardy kurs, ale myślę, że wkrótce popatrzymy na to rozsądniej, a gospodarka okaże się ważniejsza od polityki. Jeżeli negocjacje rozwodowe pójdą zgodnie z planem, to Wielka Brytania opuści Unię w marcu 2019 roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jeszcze młodzieżowe mistrzostwo Europy w piłce nożnej. Polska drużyna przegrywa z Anglią 0-1. To był serwis Trójki. Po nocy dużo burz, najpierw na północy i zachodzie kraju, nad ranem i jutro pojawią się one też w centralnej i we wschodniej części kraju. Wszędzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotny deszcz. 20 stopni na północy kraju, 23 w centrum i 27 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. 22:05. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dzisiaj duet Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. Jako ten duet zapraszamy tanecznie do wysłuchania pierwszego utworu. Wysłuchania, a może nawet potańcowania przy nim, bo niewątpliwie jest on zachęcający do tego rodzaju ćwiczeń fizycznych. No to przetańczyliśmy ten miły utworek. Jedni normalnikowo, inni podwójnym lipsem. Jeszcze inni, o tak sobie po prostu niezależnie. Co to grało? Utwór nosi tytuł Huckle Boogie i wykonawcą jego jest orkiestra o nazwie Tom and the Tone Masters. Nazywają się tak troszkę anglo, sugeruje nazwa, że oni z tej strony językowej, gdzie mówi się po angielsku, a tymczasem to są Francuzi. Przynajmniej Francuzi w 80%, bo liderem jest niejaki Thomas Hirsch, który, co mogłoby sugerować nazwisko, Francuzem jest tylko z chwilowym. I dlaczego o nich mówię? Otóż to nie jest jedyny moment, w którym debiutują w pierwszym odcieniu bluesa nieznani artyści. Nie jest jedyny, ale w pełni usprawiedliwiony tym razem faktem, iż Tom and the Tone Masters będą w gronie wykonawców, którzy zasilą sceny Suwałki Blues Festival. Festiwalu, który rozpoczyna się już 6 lipca i trwać będzie do 9 lipca. A jak słuchaczom pierwszego odcienia bluesa wiadomo, Trójka patronuje tej imprezie. No i dzisiaj w zasadzie cała audycja poświęcona będzie programowi Suwałki Blues Festival. I zaczęliśmy od Toma i jego Tone Masters, by zapowiedzieć, iż festiwal bluesowy w Suwałkach to impreza, która odbywa się na wielu różnych scenach, wielu różnych miejscach. I to, co jest charakterystyczne dla Suwałk, to to, że tam się gra i słucha tej muzyki w zasadzie prawie bez przerwy, 24 godziny na dobę, chociaż to trudne do uwierzenia. W ubiegłym tygodniu mówiłem o koncercie otwarcia. Martyna Jakubowicz z przyjaciółmi będzie świętowała 40-lecie swojej działalności twórczej w Suwalskim Ośrodku Kultury w pięknej sali imienia Andrzeja Wajdy. Przed nią Jan Gałach z zespołem i promocja nowej płyty Janka Gałacha. No ale to wszystko taka galówka pod dachem, zresztą bardzo zacnym dachem. Ale zaletą Suwałk i bluesa w Suwałkach jest to, że gra się także na otwartej przestrzeni i te sceny są rozrzucone po mieście, w związku z czym można zwiedzić Suwałki słuchając bluesa. Wszystko rozpocznie się 6 lipca, to jest czwartek. O 15:30 będzie tradycyjnie już odsłonięcie kolejnej, 9 tablicy w Alei Gwiazd. To jest tradycja, która zaistniała w Suwałkach od samego początku. Ulica Chłodna, przeznaczona do tego, by spacerujący po niej mieszkańcy i turyści mogli oglądać historię Suwałki Blues Festival wtopioną w deptak, o którym mowa. I to 15:30, a o 16:00 zaczyna już się granie, które trwać będzie praktycznie do soboty, do późnego wieczora, a nawet do północy. Wśród tych, którzy będą grali na jednej z scen na wolnym powietrzu są właśnie owi Francuzi Tom and the Tone Masters, którzy przed chwileczką tak skocznie dla nas zagrali. A na tej samej scenie chwilę przed nimi wystąpi nasz Hot Water, który już wielokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa i w formie koncertowej, i w formie płytowej wystąpi. No więc teraz jest szansa, by publiczność suwalska miała żywy kontakt z grupą Hot Water, być może także i z tym srebrnym dolarem. One silver dollar, Hot Water. One silver dollar, changing hands, changing hands. Endlessly rolling, wasted or stolen, changing hands, changing hands. Spend for a beer, he's drinking. Won by a gambler's lust. Pierced by an outlaw's bullets. And they found in the blood red dust. One silver dollar. One silver dollar. Changing hands. Changing hands. Endlessly rolling. Wasted or stolen. Changing hands. Changing hands. Love is a shining dollar. Bright as a church bell's chime. Gamble and spent and wasted and lost in the dust of time. Ten dzisiejszy przewodnik Bielszego Odcienia Bluesa po tegorocznym Suwałki Blues Festival oczywiście nie jest w stanie szczegółowo przedstawić programu, bo w tegorocznym festiwalu bierze udział ponad 40 różnych wykonawców z wielu krajów. No ale zaznaczymy sobie takie generalia, które są charakterystyczne dla Suwalskiego Festiwalu. Otóż jednym z nich jest tradycja śniadań bluesowych, które o 11 w 5 klubach rozrzuconych po mieście rozpoczynają bluesowy dzień. Tak będzie też i w piątek 7 lipca i wśród wykonawców, którzy będą od rana już bawić publiczność festiwalową swoją bluesową sztuką, będą między innymi Ella Dembska Blues Band, Makar i jego Children of the Corn, Gęsia Skórka Blues Band oraz polsko-niemiecki duet Roll and Tumble Blues Duo. No, a także wystąpią znani nam i cenieni także i w Europie, bo przecież brali udział w European Blues Challenge muzycy z grupy Hot Tamales. In a spot, now you can't go back. You could stay in a place, take the risky race. Go and make your space. Don't you wait a while. Be the one who tries you to do or die. Be the one. You give a damn, it is not that bad. Stop this boulder that should be not worse by the man. All is workable. Heavy rains and tired feet will not stop me. Sticks and stones can break me. Impossible doesn't exist. All is workable, workable, workable, workable. All is workable. No i Hot Tamales zagrają śniadanie bluesowe, a kto już będzie napełniony i bluesem, i strawą codzienności, może chwilę potem wpaść na ulicę Chłodną, gdzie na otwartej przestrzeni, ale na pięknie też przy osłonionej od wiatru i opadu scence można posłuchać będzie trio Toma Portmana. To irlandzki artysta, który specjalizuje się w akustycznej formie muzykowania. To nie zawsze jest taki czysty blues-blues, to jest także taki element irlandzkiej ballady, no ale to jest taka domena solowa Toma Portmana. W trio grywa już nieco bardziej, powiedziałbym, dosadnie i zapewne spełni oczekiwania blues fanów. Ja wybrałem z jego albumu sprzed 6 lat bardzo ładną, instrumentalnie, gitarowo przybraną balladę zatytułowaną Needed Time. Oto Tom Portman, jedna z gwiazd otwartej sceny przy ulicy Chłodnej w Suwałkach. Ukołysani muzyką Toma Portmana możemy przespacerować kilkaset metrów i dojść do drugiej otwartej sceny bluesowej w Suwałkach przy placu Marii Konopnickiej i tam od 14 do 20 występować będą artyści z różnych stron świata, między innymi Grecy. Grecy, którzy też okazuje się mogą grać bluesa i to całkiem stylowo. Zespół nazywa się Deep in the Top Blues Band i będzie do uchwycenia na scenie przy placu Marii Konopnickiej w piątek 7 lipca o 16. Deep in the Top Blues Band. Time has passed and things ain't going so well with us, but I could turn the whole world upside down and change it, yeah I could. Just tell me that you love me and I'm good. Your sweetest kiss missed its all. Oh, inside me something says it's time to go. I love you till the end, if only ask me to. Yeah, I would. Just tell me that you love me. see me sitting by my window, looking sour, nowhere. Who knows? Yeah, yeah, yeah. Why don't you tell me something sweet? Oh, yes, you should. Just tell me that you love me and I'm good. So why do you say give it another chance? Let's put on some music, dream somewhere and dance. And I will ask you one more thing, I won't be rude. Just tell me that you love me and I'm good. And I will ask you one more thing, I won't be rude. Just tell me that you love me and I'm good. Oh, I will ask you one more thing, I won't be rude. Just tell me that you love me and I'm good. Tell me that you love me. Taki tytuł był tego utworu, a wykonawcy grecka orkiestra Deep in the Top. I ledwo skończą Grecy, to już trzeba będzie zmierzać w stronę tego miejsca, gdzie odbywa się, no, gdzie bije serce festiwalu, można powiedzieć. A tym miejscem jest park w centrum Suwałk, w którym ustawione są dwie wielkie sceny, na których występują, no, ci najważniejsi, ci dużymi literami pisani artyści. O 18:00 w piątek na jednej z tych scen rozpocznie swój koncert Eddie Martin z zespołem. To jest już tradycja, że Eddie Martin w Polsce występuje w towarzystwie naszych rodaków, dowodzonych przez Łukasza Gorczycę. No i to właśnie Łukasz spowodował, że zachwycony tym, iż będzie grał w Suwałkach, Eddie Martin przygotował dla nas krótką niespodziankę w formie powitania w języku brytyjskim. Hi, my name's Eddie Martin. I'm from the UK. I'm very excited to be part of the Sewelke Blues Festival this year. Swój entuzjazm tyczący występu na festiwalu w Suwałkach uzupełnił Eddie Martin krótkim, ale bardzo energicznym pasażykiem na swojej gitarce. Ledwo to się skończy na scenie przy muszli koncertowej, to już należy kierować swoje kroki do drugiej sceny, która jest ustawiona przy ulicy Kościuszki i tam o 19 w piątek pokaże się nasz, można powiedzieć, dobry znajomy z Ameryki, Rick Astin ze swoimi Night Cats. Mówię dobry znajomy, no bo dwukrotnie już mieliśmy możliwość gościć go w spotku katowickim na Arawie Blues. Rick przygotowuje nową płytę, która ukaże się we wrześniu i myślę, że część repertuaru poświęci właśnie promocji tych nowych nagrań. Bardzo jest zachwycony tym, że wreszcie dotrze do Suwałk, a dokumentuje to takim oto zawołaniem. Hi, this is Rick Astin from Rick Astin and the Night Cats. We'll be so glad to get to Poland and play Suwałki Blues Festival. Man, can't wait. I'm calling all fools, calling all fools like me. I'm calling all fools, calling all fools like me. Hey, if you ever been a sucker, brother, you got company. You say your heart's been broke, me too. Say you lost that love, hey, but it's on the club. I'm calling all fools, calling all fools like me. Hey, if you ever been a sucker, brother, you got company. That just ain't fair. Who cares? I'll quit your crying. Come on, get in line. I'm calling all fools, calling all fools like me. Hey, if you ever been a sucker, brother, you got company. down, messed around, deep down to the ground. But you keep coming back for more. I'm gonna give it one more shot and give it everything you got. You're just that kind of chump we're looking for. I'm calling all fools, calling all fools like me. I'm calling all fools, calling all fools like me. Hey, if you ever been a sucker, brother, you got company. You got company. You got company. You got company. Rick Astrin and the Nightcats, punktualnie o 19, 7 lipca w parku w Suwałkach. I mówię o tym, że to jest 19 godzina punktualnie, bo też niezwykłością Suwałki Blues Festival jest to, że te koncerty rzeczywiście rozpoczynają się bardzo punktualnie. No, co się z tym wiąże? Punktualnie też się kończą, bo artysta, który kończy, musi ustąpić następnemu. Podobnie będzie i w tym przypadku, bowiem Rick Astrin ustąpi miejsca Fantastic Negrito. To chyba jedna z większych atrakcji, wręcz sensacji tego festiwalu. Fantastic Negrito to zdobywca nagrody Grammy w 2016 roku za album The Last Days of Oakland w kategorii najlepszy współczesny album bluesowy. Duże zaskoczenie, myślę, także na rynku amerykańskim, bowiem nazwa Fantastic Negrito nie była zbyt oczywistą dla nawet dosyć wytrawnych fanów bluesa po obu stronach Atlantyku. No ale Suwałki Blues Festival trzyma rękę na pulsie światowego bluesa i nawet zanim jeszcze Akademia Muzyczna ogłosiła, że Fantastic Negrito to zdobywca Grammy, to już był on w naszym portfelu zaproszeń. No i przyjeżdża. Przyjeżdża, też się bardzo tym ekscytuje do tego stopnia, że nagrał specjalnie dla nas króciutki utwór, własna kompozycja Fantastic Negrito poświęcona Suwałkom. Life becomes fair. until you come. Us can't survive it. No, the good old we travel and we travel, try to find it. We're just people, lonely people, you and I. It's here, it's on. And all the good-hearted people say, well, we travel and we travel, try to find it. Neither one of us, no, neither one of us can survive it. Cook-a-cook, we travel, oh, we travel, try to find it. We're just people, lonely people, you and I. We're just people, lonely people, you and I. Just people, lonely people, you and I. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, lonely people. Fantastic Negrito, laureat Grammy 2016 na Suwałki Blues Festival w piątek, 7 lipca, zakończy swój koncert. Będzie to godzinny koncert o 21.30, a już 10 minut potem, 21.40, Doyle Bramhall II, który kończy ten dzień, jeśli chodzi o koncerty na otwartych scenach. I przypomnę też przy tym, że wszystkie te koncerty, które się na otwartych scenach odbywają, są dostępne dla każdego. Wstęp wolny. Doyle zagra przez godzinę. Pewnie będzie to głównie repertuar związany z tą jego ubiegłoroczną świetną płytą Rich Man, ale ponieważ ją ogrywałem dosyć tak starannie w pierwszym odcieniu bluesa i nie tylko, to teraz chciałbym przypomnieć wspólne nagranie Doyle'a z Ericą Badu z takiego albumu zatytułowanego A Brief History of Blues. Utwór nosi tytuł Oh Death. Erica Badu i Doyle Bramhall II. Oh, just look what death done, done. Lord, I know my time. just look what they've done. Just look, just look what they've done. Just look what they've done. Lord, I know my time ain't long. It was soon one morning when death come creeping in the room. It was soon one morning. Doyle Bramhall II zakończy swój godzinny koncert mniej więcej kwadrans przed 11, przed 23, a już o 23 w 5 klubach na terenie miasta Suwałki można będzie słuchać artystów, którzy tego ranka o 11 grali przy śniadaniach bluesowych. Wśród nich będzie także Makar and the Children of the Corn. Ten zespół w ubiegłym roku był prawdziwą sensacją otwartych scen Suwalskiego Festiwalu, no a w tym roku wystąpi już w klubie. Dodatkowo wszystkie te klubowe koncerty zazwyczaj kończą się jam sessions, a więc do białego rana. A następnego dnia o 11 zapewne znowu śniadanie bluesowe. 24 godziny na dobę blues w Suwałkach. Od czwartku 6 lipca do niedzieli 9 lipca. To był pierwszy odcinek bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki. Stop the train. You can't turn a river, you can't turn the rain. Your life can be simple, your life can be fast, till ashes to ashes and dust to dust. You can be faster than light, but even if you do, anyway, death rider faster than you. And sleep like a log. You can be cat, you can be dog, you can be stoned, you can be high, you can get teary, you can get tired. You cannot be faster than Chuck Norris, but even if you do, anyway, death should be faster than you. Disappointed, don't be sad. All what is living someday gonna be dead. Don't rush the hour, don't rush the end. With a bottle in your pocket and a gun in your hand. Not important, whatever you do. Anyway, death riding faster than you.